Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Danny California, Red Hot Chili Peppers i radioresepsjonen. Hjertelig velkommen og takk til Klaus Onsdagshow. Dette er NRK P3, Norsk Rikskringkastingsprogram 3 og ditt favorittprogram Radioresepsjonen. Bjarte, du på plass. Ja, det jeg. Kan du være litt mer entusiastisk i dag? Ja, det jeg. Hei. Enda litt mer. Hei, nå jeg tilbake igjen. Hei, så kjekt. Jeg trenger ikke rope, kanskje. Nei, men jeg, mer entusiasme. Ja, jeg tilbake igjen. Hei, kjempefint. Ja, hyggelig, hyggelig å se deg. Takk, i like måte. Flott t-skjorte. Du har to t-skjorter du har på deg. Det ser sånn ut, men det bare juks. Det en t-skjorte som... Jeg klarer ikke å forklare det. Jeg kan forklare det, ja. Eller kanskje du kan forklare det, Tore? Jeg kan også forklare det, ja. Det ser ut som man har, det er to t-skjorter inni hverandre, bortsett fra den som på innsiden, som helt hvit, litt større. Så du ser liksom kragen på den innerste og måtte ermene på den innerste ser du liksom komme uten ut da. Og Bjarte sier at dette gjort med overlegg for at det skal liksom jeg vet ikke hvorfor det design, har gjort med overlegg. Design. Det design, ja. Jeg visste ikke at det var moderne å ha to t-skjorter på seg. Men det som at det ikke en t-skjort inn der, det bare på måte, bare kragen og bare ermene. Så det bedrag? Det det gjort, det overlagt. Ja, det med overlagt bedrag. Ja. Det laget av noen klesebedragere i Polen. Jeg synes synd på Polen i går forresten, da de tapte den fotballkampen. Ja, det fortjente det ikke. Nei, det hadde vært så fint om de kunne vinne. Mm. Men kan jeg få gå tilbake litt til t-skjorten? Ja, ok. Det var utmerket forklart, gutter. Takk så. Takk så. Vi prøver å skape de beste bildene, for de beste bildene, de får du som kjent på radio. Ok, Tore, hyggelig å se deg også. Takk for det. Du har jo på deg en burgunder-skjort i dag. Ja, det burgunder skråstrek lilla. Ja vel, hvor går skille? Det vanskelig å forklare kanskje på radio. Ja, men de beste bildene. Det et rart skille. Det en helt ny skjorte jeg har fått, som jeg veldig fornøyd med. Det kanskje den mest sexy skjorta jeg noen gang har hatt. Synes du det? Det har sett mer sexy skjorter på deg. Har du det? Ja, jeg også. Ja, veldig. Den du hadde i den brunskjorten. Brunskjorta var sexy. Og så liker jeg veldig godt den sånn som helt noen svart, sånn svart netting, så du ser ane konturen av brystvortene dine. Den er mer sexy, ja. Har Tore en svart nettskjorte? Ja, den er helt sånn tett, så du kan se, hvis det hadde vært vaskebrett under skjorta, så hadde du sett vaskebrettet. Jeg går bare med den på søndager, og da er ikke vi sammen, Bjørn. Du ser bare en hårete navle gjennom den skjorten nå, ja. Men det fint, hyggelig å være her på lufta for dere som hører på, og vet at det mange faste lyttere, og vet at det mange nye som kommer til også. Jeg vet ikke om du klarer det, Steina, men det faktisk den internasjonale burgunderdagen i dag. Er det den internasjonale burgunderdagen i dag? Er det under FN, eller? Nei, under NATO. Det under NATO, ja. Ja. Ja, og Norge medlem av NATO, heldigvis. Takk og lov for det. Ja, yes. Ja, Norge mer inn i NATO, sier vi. Og så hva gjør man da med den med burgunderdagen? Man går i burgunderskjorter. Men du går jo gråmelert. Ja, beklager, men jeg feirer ikke burgunderdagen. Du er med i den Warszawa-pakten, ikke det? Det stemmer. Ja, ok. Så jeg feirer ikke burgunderdagen. Akkurat. I dag det freestyle-rapping. Det betyr at vi tre her i studio skal freestyle-rappe litt for dere som hører på. Og vi trenger temaer, og vi trenger innspill på hva vi skal rappe om. Hvis du har en god idé, så send oss den til 1907 kodord resepsjon, eller bruk e-postadressen vår, rrkrøllalfa.nrk. Det må vi si saktere. Ja. rrkrøllalfa.nrk.no eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi freestyler om internasjonale og nasjonale events, og faktisk helt lokale. Er det sånn at du fortsatt liker å rappe om 2. verdenskrig, Bjørte? Ja, gjør det hvis det kommer opp et tema som er bra nok. Akkurat. Men kan jeg rappe om hva som helst? Nå det noen som maser litt i bakgrunnen her. Vi skal høre The Offspring. Dette Self-Esteem her i radioresepsjonen. Husker du den låta her kom første gang? Den ble gitt ut på single i 1994, så da husker jeg frekventerte et sted her i Oslo som heter Gipsen. På torsdager var det veldig populært å gå ut for videregående skoleelever, gymnasiaster, på torsdager her i Oslo. Og da kostet det 14 kroner for en halv liter øl, 40 kroner i døra, og det gjaldt da selvfølgelig å prøve å drikke så mye at de kronene du betalte i døra, da nesten ble borte, hvis du skjønner. Jeg skjønner. Kan jeg spørre hva ølen kostet da du var gymnasiast, Bjørte? Bare lurer på det. Jeg vet i hvert fall det var et sted i Stavanger som heter Korvetten, som jeg tror eksisterer fremdeles. Der kostet det bare, jeg tror det kostet 22 kroner. Men det var ikke sånn skilling og sånt. Ja, så riksdaler og sånt. Nei. Okay. Nei, det hadde fått kronesystem. Men du kunne få øl for dinarer, hvis du hadde det. Du er ikke så gammel altså, at du hadde fått kroner liksom. Oh, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det er ikke eldre enn dinarene I hvert fall. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Akkurat det. Akkurat det. Har det skjedd noe I løpet av de siste 24 timene I radioresepsjonistenes liv? Jeg spør åpent. De som har lyst til å si noe kan ta tak I ordet nå. Slags ordet fritt? Ordet fritt. Åpen debattteam her I radioresepsjonen. Bjørte, I den muligheten. Ja, jeg gjør ikke så mye annet for tiden enn å se fotball, og det var det jeg gjorde I går også. Ja. Så mellom de to siste kampene så vurderte jeg, skal jeg lage meg tunnfisk og nudler, eller skal jeg bare spise sånn frokostblanding med biola? Ja, du høres ut som, altså de matrettene du lager. Ja. Jeg har vært hos deg og spist, eller både Tore, jeg har vært hos deg og spist lasagne, ja. Og en slags tunfisksalat. Det var ikke en slags tunfisksalat. Jo, det en slags tunfisksalat. Jeg har aldri sett lignende tunfisksalat. Det var veldig mye majones. Det var ingen majones. Jo, det veldig mye majones. Det var ikke majones. Hva det for noe, Ida? Rømme. Rømme, ok. Ja. Det veldig klissete I hvert fall. Den veldig, veldig god. Men så har du maisen på siden. Nei. Jo, jeg husker du hadde en liten skål med mais på siden. Reker ved Reker siden. Reker på siden. Fyfisalat, jeg vet at det ikke alt som setter så stor brus på reker, så jeg har en liten skål ved siden av. Hvorfor har du rekene ved siden av? Nei, jeg tenkte jeg skulle ikke blande de opp I tunfisksalaten. For at, for at rekene skal bli blaute da, eller? Nei, jeg redd for at det skal bli slåsskamp opp I bollen. Du lever et slags sånn kuvertliv, du Børte. Ja. Du en kuvertmann. Takk. Ja. Ja, ok, så fotball. Men det var litt sånn da Tyskland vant over Polen I går, at man tenker litt på krigen og sånn, ikke sant? Man gjør det. Det var det andre slaget de vant, tappte igjen, liksom. Ja, da. Ja, men Polen, jeg vil ikke si de tappte andre verdenskrig. Ja, men de kunne forberedt seg litt da, ja, før folk begynner å marsjere inn I landet sitt. Hadde vært gøy hvis Polen vant. Ja. Ikke sant? For, ja. I hvert fall tenker jeg sånn. Jeg synes egentlig at alle de allierte statene burde spille mot Tyskland I fotball-VM neste gang. At alle kan få lov til å ta de beste fra alle de allierte landene. Ja, og Japan også da, mot Japan. Ja. Mm. Men tenk så gøy det blir når England skal spille mot Tyskland. Ja, ja det blir gøy. Jeg bestemte meg for frokostblanding med biola. Kjempebra. Tore, skjedde noe I ditt liv som du vil dele med lytterne? Ja, I går var jeg og spilte det trendy parkspillet Kubb sammen med noen venner I en park I Oslo. Det heter ikke Kubb, altså. Nei, det heter Kubb. Ja. Nei, nå ble jeg usikker. Greit. Kall det hva du vil, da vel. Kubbe. Det heter vel Kubbs, for det flere. Kubbs. Tore? Og så gikk jeg og så andre omgangen av fotballkampen mellom Polen og Tyskland. Åh, jeg trodde det var stand-up. Jeg glemte det. Det var ikke sånn, det var bare historier fra livet ditt. Sorry, okay. Nei, nei, ok. Greit, fint, vi har... Steina? Ja. Hva gjorde du? Ja, fint at dere passer på. Jeg gikk mye naken I går også. Bestilte meg indisk mat. Ventet jo da på en kjortel fra en lytter som vil være så elskverdig å lage, eller kjøpe en kjortel til meg og sende den til NRK P3 ved Steinasagen 0340 Oslo. Men får du maten brakt hjem til deg når du spiser indisk, eller går du naken ned og henter den I Det selvfølgelig, siden det såpass varmt ute, det fristende å gå naken ut I Oslos gater og hente indisk. Det må det være. Det Du skjønner det? Ja, den ser jeg. Ja. Jeg pleier å ta på meg et håndkle, og så enten så går jeg ned da I et badehåndkle og henter indisk mat, eller så får jeg den brakt opp til meg. Det NRK-håndkle du fikk som gave I fjor? Det nok dessverre, det rekker nok ikke rundt. Jeg redd. Men det klart disse indiske koseguttene som kommer og leverer mat til meg, de stuser jo litt grann. Det står en svets av Sagen I leiligheten, naken, og betaler da med mastercardet sitt. Hvor har du det? Det ekkelt. Spiser jeg naken? Gjør du det? Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, jo, du spist. Gjør det. Nei, nei, nei. Jo, du gjør det. Nei, nei, nei. Du gjør det. Aldri gjort. Var det godt nanbrød? Nanbrød ålreit. Det ikke så godt som det beste du har smakt. Ikke sant? Nei, vet jeg. Men jeg får I hvert fall brakt til meg. Baker det ikke selv. Nei. Det nå vi skal spille den rektorsangen? Ja. Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3 Det var rektoren det Kvinnelig rektor Jeg tenkte alltid så sånn der gamle vitsen At ja, legen sa når han sa Ja, hvem var legen da? Og så, nei, jeg vet ikke Ja, fordi dama kan være lege også Har du hørt den vitsen? I en sånn gåte, ikke sant? Hvem var det som var legen? Men jeg hørte, når jeg tenkte på rektor, ikke sant? For låta heter rektor. Mm-hmm. Og når jeg tenker på en rektor, så tenker jeg på en mann. Mm. Men det mange kvinnelige rektorer også, I hvert fall her I Norge. Og det var da tydelig en kvinnelig rektor som sang da. Bra at det ikke stand-up da. Heldigvis ikke stand-up ja. I dette programmet, som det ikke forbudt, men vi fraråder det. Ja. Cabo Frio heter låta, og jeg spurte hva det betyr. Og Cabo Frio I Brasil, skriver Cecilie til oss på SMS, og det flere som har svart det et sted I Brasil. Ja. Takk for så, det. Så sannsynligvis så den rektoren en tidligere geografilærer. akkurat som har steget i gradene. For det er helt umulig at det kan være en rektor i Brasil. Det kan jo også være en rektor i Brasil. Jeg tror ikke de sier rektor i Brasil. Men det er en norsk lærer, vet du. Er det norsk sanger inne? Ja, norsk sanger inne. Vi skal ta for oss noen av forslagene til rap-temas i dag. Vi skal freestyle litt grann senere. Og har du fått inn noen bra forslag, Tore? Ja, jeg har det. Jeg er en som passer meg veldig godt. Jeg liker å rappe om arbeidsliv. En som sender den her, sveiseren Christian. Ja. Her kan dere rappe om at jeg faen ikke greier å sveise en kum inn i kjøkkenbeslaget, og jeg jævlig irritert. Vennlig hilsen, sveiseren. Er det fetteren til han Chris Topstad, han drinkemikseren vi hører fra noen ganger? Han har ikke noe fetter. Nei vel. Han mistet fetteren sin i en stygg bilulykke i 1998. Uff da. Men i hvert fall, han klarer ikke å sveise inn en kum, men det er et fint tema å rappe om. Kunne passe meg perfekt. Jeg kommer til å holde på den inntil videre. Mm. Men helst ikke ban så mye i tekstmeldingene. Nei, for da må vi si det. Ja. Bjørte, har du noen favoritter blant de tekstmeldingene som har kommet til? Jeg har noen favoritter. Det en som sier, kan dere bare rappe en rap? Bra forslag. Og så har vi en også som foreslår at vi skal rappe om Volvo Svein, som har blitt bitt i ræva av en hund, og har fått skabb. På grunn av det? Jeg tror det funnet på, eller tror du det sant? Jeg tror det sant. Ja, det rart å få skabb gjennom munnen. Jeg visste ikke at det smittet gjennom munnen. Han fikk det gjennom rumpa. Han fikk det akkurat fra munnen til rumpa. Skabb smitte mellom munn og rumpa. Fra mouth to ass er det noe som heter, altså. Mouth and ass disease, yes. Yes. Dødelig mouth to ass disease, yes. Kan dere rappe om, skal du ta tak i det, Bjørte, tror du, eller har du andre favoritter også? Det kan jeg ikke love, kanskje. Du kan ikke love det, kanskje? Du kan kanskje ikke love det. Eller hva det nå heter. Ja. Hei, eller bare hei, kan dere... Det er Daffy som har skrevet en tekstmelding. Han er sløy da. Daffy er sløy da. Han spør om vi kan rappe om pollenallergi, en slags hatlåt. Det er jo mye pollen rundt omkring, i hvert fall her hvor vi bor, her i Oslo. Jeg tror det bare her i Oslo det. Men hvis jeg skulle skyte noen der, så ville det kanskje vært mer naturlig for deg, Steiner, å rappe om timotei-allergi, for det jo det du er allergisk mot. Timotei, altså, den rare veksten. Har du timotei-allergi? Tusen takk for det. Ja, det stemmer. Jeg har timotei. Bollekonge, timotei-allergi, sexlubben, herreveske ekspert. Kjortelkongen. Hva slags type er du egentlig? Jeg er jævlig eksentrisk, skal jeg fortelle dere. Det er helt sikkert. Jeg høres ikke så eksentrisk ut, men jeg skal vite at hvis du går meg litt etter i sømmene, så er jeg jævlig eksentrisk. Ja, ja. Ja. Men hva skjer når du vasker deg med timotei? Din idiot! Det er ikke timotei-sjampo, det er din nerd. Det er jo selvfølgelig veksten, altså planten. All night long! All night! All night! All night! Ja. All night long! All night! Fint. Timotei er en vekst, og Tore pleide da jeg var liten, så hadde ikke jeg og Tore et så godt forhold som vi har nå. Da hatet han meg, og jeg skjønte jo ikke det, men han stakk da en bukett med timotei opp i ansiktet mitt, og spurte, er det disse du er allergisk mot? Hadde jeg plukket da, timotei? Ja, da fikk han bank. Vi kan selvfølgelig rappe om pollenallergi, vi får se. Rapp om streiken, eller om at jeg ikke kan snakke om streiken. Ikke snakke om streiken, skriver Tømrer Torgeir. Er det noen som har noen kommentar til den streiken? Nei, jeg kan ikke snakke om det. Det er et tilbakelagt stadium, i hvert fall for vår del. Men har du prøvd timotei-shampoo? Vet du at du tåler den? Ja, men den finnes ikke lenger. Jeg tåler vel shampoo? Det har vel ikke noe... Tåler du Asan? Tåler du Asan, Bjørte? Vi vasker ikke skrittene våre, hvis det er det. Nei, bare skvetter opp. Greit, vi går ikke inn, tar ikke den runden der. Kanskje du kan rappe om det, at dere ikke vasker dere på penis? Ja, begge to? Ja, det blir dobbelt rapp da, kan man si. Vi rapper sammen, vi. En duett. En rappett. Ok, 1987 koder resepsjon hvis du har noen flere forslag til hva vi skal rappe om litt senere i sendingen. 1987 koder resepsjon, eller? rrkrøllalfa.nrk.no. Det er utrolig bra at du er på bitte, skikkelig på bitte hver gang. Ja, Vi skal høre Nelly Furtado, er det det, Tore? Stemmer. Man Eater. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Det var Man Eater med Nelly Furtado. Jeg synes det er ekkelt ut, Man Eater, men i hvert fall det sangen heter. Vi kan jo ikke unnlate å si hva sangen heter, bare for vi synes det er litt ekkelt. Men hvis du er desperat, hvis du styrter med fly opp i et fjell en gang, så kan det godt være at du blir tvunget til... Akkurat for hun hadde vel en onkel eller noe sånt som styrtet i Andesfjellene med et sånt fotballag det stemmer det. Ja, akkurat, så måtte de spise hverandre. Ja. Det var onkelen til Nelly Furtado, altså. Det stemmer. Ja, akkurat. Det har ikke blitt så uvanlig heller på midtsommernattsaften at hele Furtado-familien samles for å spise menneskekjøtt. Og da fortsatt menn? Man-eater, ja. Men altså mennesker som i menneskeheten, da. Men mennesker. Ja, unge menn, da. Spiser unge menn, for unge, de er jo litt mørrere da, enn de seie gamle gubbene som vi har prøvd her i NRK-kantina. Mm-hmm. Alejandro Furtado. Helt han, onkel. Jeg kan tenke meg, apropos Alejandro Fuentes, tror jeg blant annet er ganske mør. Han har litt ekstra spekklag også, som gjør han litt, litt saftig og fin å ha på tur. Ja, du trenger ikke å ta bacon rundt når du griller den, for å si det sånn. Nei. Vi skal, jo, derfor vi har fått inn masse forslag her. Er det noen som vil at vi skal rappe om kvinner i mannsdominerte yrker, rektor, lege og så videre, siden vi snakket om det tidligere, Henning? Tore? Det Henning som skriver tekstmeldingen. Aha! Er det Henning med høy forbrenning som har skrevet den? Tynne Henning? Jeg skjønner alt. Nei. Ok, vi tar det til et retning selvfølgelig, Henning. Og du heter Tore. Og du heter Bjørte? Kjempegøy. Ja. Tore, nei. Bjørte, du har jo funnet opp, du har laget et innslag til i dag. Ja, jeg har kommet opp med en ny figur. En karakter? En karakter, kan du si. Jeg skulle vel egentlig ikke sagt at det meg, for at jeg har gjort det stemmen, så det ikke sikkert du hører at det jeg som gestalter denne karakteren. Bare kort, det ikke du som lommelegen, Tore. Mm-hmm. Det Henning? Det vet jeg ikke. Okay, Halvor Meppel heter. Ok. Unnskyld, Bjørte. Ja. Karakteren, eller denne personen, heter Lucas Rodriguez Helihansem. Hansen? Helihansen? Nei, Hansem. Ok. Så ikke noe sånn som i regntøy og redningsvester. Ja. Helihansem. Vi har jo ikke hørt på innslaget før sendingen, så det skal bli spennende å bare ta det rett på lufta. Ja, han jobber på en måkefabrikk. Vi kan høre på innslaget. Ja, vel. Jeg kan kanskje starte med å introdusere meg selv. Ja, det kan jeg godt gjøre. Hei, mitt navn er Lucas Rodriguez Helihansem. Ikke Helihansen som i regntøy og redningsvester, men Helihansem. Og jeg er administrerende direktør her på fabrikken. Ja. Hva er det dere lager på fabrikken? Jo, her lager vi en rekke måkeprodukter. Jeg kan jo nevne noen få. Måkepølse, måkedrops, måkeøl, måkesjokolade, måkebukser, måkeloff, måkepudding, måkevin, måkegrateng, måkefilter, måkesnø, måkecomputere, måkejus, måketestamenter, måkekabaret, måkesykkel, måkespillere, måkepapir, måkedildo, måkekarameller, måkepulver, måkenepe, måkesusp, måkeparfyme, måkekalotter, måkemaskin, måkelys, måketrommer, måkelim, måketelefoner, måkestråler. Ok, hva... Ikke stopp det. Nei, vi bare skrur deg litt, for det virker som om denne karakteren din, hvis jeg kan kalle det i anførselstegn, hvordan heter det igjen? Han heter Lucas Rodriguez Helihansem. Ja, det virker som om han, Rodriguez, at han... bare nevner ting han lager på måkefabrikken sin. At det ikke noe karakter, han har ikke noe dybde, han har ikke noe personlighet. Oh, jo, men de lager bare veldig mye på måkefabrikken, så det skjer jo mer. Når du skal lage en karakter, en sånn såkalt humorkarakter, så må han ha en slags, han må ha et eget tankesett, ikke sant? Han må ha et fiktivt univers, kanskje han er gift, hva vet vi. Altså, ting må, hva slags bil kjører han, det er mange sånne ting. Ja, men jeg tenkte at det skulle bare være et nesten en slags dagsrevyinnslag at de besøker ham på fabrikken, og så er det nesten en sånn tørt næringslivstype intervju. Okay. Sånn at de snakker ikke om privatliv og sånn i sånne intervjuer. Okay. Det kommer til å... Men det kommer til å bli bedre etter hvert. Ja, okay, bare hør videre. Jeg kan kanskje starte med å introdusere meg selv. Ja, det kan jeg godt gjøre. Hei, mitt navn er Lucas Rodriguez Helihansem. Ikke Helihansen som i regntøy og redningsvester, men Helihansem. Og jeg har administrert nøyaktig det samme. Er det et innslag ditt? Ja, det kommer mer. For at den jobber jo på måkefabrikken, og der lager de veldig mange forskjellige produkter. Ja. Men det kommer mer. Jeg håper at det skjer noe. Om det er en slags dramaturgi, at det skjer noe i denne sketsjen som du har laget? Ja, det gjør det. Kan ikke bare ta oss og høre på resten? Ja. Måketusj, måkeglass, måkesorbet, måketermos, måkekabler, måkepinner, måkeis, måkefletter, Måkeshorts. Dessverre. Men vi har måkebriller, måkemarengs, måkeblekk, måketelt, måkeolje, måkematros, og så har vi måkekaps, måkekuler, måkebær, måkeservietter, måkemos, måkeradio, måkedisipler, måketeip, måkenarko, måkelaks og måkeflasker. Hvor mange det som jobber ved bedriften? 36. Da har jeg altså jeg kommer ikke på noen flere spørsmål egentlig. Nei, det kanskje ikke så lett. Men du kan kanskje spørre om vi har tenkt å åpne fabrikk I Japan. Ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Har dere tenkt å åpne en fabrikk I Japan? Nei, det har vi ikke. Ja, da har jeg et spørsmål. Ja. Hvilke produkter mest populære? Ja, da må jeg vel si måkekuler, måkelys, måkepudding, måkenarko, måkesjokolade, måkeburger, måkeloff, måkebrille. Det her jo ingenting vi gjør det. Dette her jo ikke noe ferdig utviklet karakter. Ja, det jo bare første episode, du kommer til å komme tilbake inn mange ganger I sendingen. Nei, Lukas Rodriguez, Helly Hansen kommer... Hansem. Hansen. Helly Hansem. Hansem kommer ikke tilbake hit til radioresepsjonen, det kan jeg love deg. Ok. Ja, du får jobbe mer med den første avfall. Men du ramser opp ting han lager av måke, det jo helt... Men neste gang kanskje vi være hjemme hos han da, I neste episode. Vi kan ikke være hjemme hos Helly Hansen. Helly Hansem. Greit. Du hører på radio... Radioresepsjonen på P3 Det var han Jim Sterk det It's all right I radioresepsjonen her på NRK P3 og tjukken og gammeren og den tidligere pinglen og også litt korpulent Tore sitter her I studio det trivelig aha Vi skal snart freestyle-rappe. Vi har fått inn uhorvelige mengder av forslag. Det vanskelig å velge, men vi skal selvfølgelig være voksne mennesker og ta et voksent valg på hvilket tema vi har lyst til å rappe om I dag. Jeg har tatt et voksent valg. Har du tatt et voksent valg, du? Ja, for jeg kommer til å rappe, eller freestyle om du vil, om Volvo Svein som ble bitt I revet av en hund. Ja. Kommer du til å avlive det at han faktisk ble smittet av skabb på grunn av det, eller står det fortsatt ved lag? Nei, det står fortsatt ved lag. Jeg har også blitt voksen, ja, hva det heter. Ja. Jeg har bestemt meg for å rappe om det som Kjersti har foreslått. Hun skriver, jeg opplevde å havne I slåsskamp ved å gå imellom to kolumbianske jenter I går. De var gærne. Det, og det skal du rappe om? Yes. Eller freestyle om da? Freestyle, ja. Mm-hmm. Du skal egentlig aldri gå imellom to kolumbianske jenter. Skal man ikke det? Nei, det har man ikke et ansvar? Det skal du være veldig, veldig forsiktig med. Fordi jeg gærne? Ja. Mm. Skal vi se om det noen andre forslag her som vi kan ta Bjørte kan rappe om den nakne mannen han var I Vietnamkrigen, skriver Siggy Ja, det Men du har jo tatt et voksent valg ja, så... Jeg tok et voksent valg denne ja, gang så. Den kom litt senere den kom etter at du har tatt det valget Og det beklager jeg ja, Men vi legger den selvfølgelig I freestyle-mappen vår og kanskje vi bruker den da senere I programmet eller på fritiden da Vi rapper jo også en del på fritiden Men du tjukken, har du bestemt deg for nå? Neida Nei, det, ja, jeg mange som vil at jeg skal rappe om mitt ønske om kjortel og så det tror jeg kommer til å gå for og hvis folk har en kjortel liggende som I størrelse extra large og oppover send størrelse 3 størrelse 3, arabisk størrelse send til NRK P3 ved Steinhagen 0340 Oslo Steina, det var et voksent valg. Takk for det. Det var veldig voksent valg. Ja, jeg ønsker om klær, altså. Ja, 1987 kodoresepsjon. Hvis du kommer opp med et forslag som overgår dette, så kanskje vi tar det I stedet. 1987 kodoresepsjon. Dette Precious. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett på P3. Precious I radioresepsjonen på P3, og vi skal gå rett på freestyle-rappings. Tore, har du lyst til å begynne? Selvfølgelig har jeg lyst til å begynne. Selvfølgelig. Jeg har altså tatt en jente som heter Kjersti, som havnet I slåsskamp ved å gå mellom to kolumbianske jenter I går, faktisk. Oi, det dramatisk, da. Veldig. Ja. Jeg klar. Da får du bare... Da vi også spiller trommer. Bra, så. Bra, Berta. Come on, brother bitch! Yo! Tore Kominski... To kolumbianske jenter står og krangler En hundrelapp, den ene mangler Plutselig tyr den ene til vold Ingen har lenger av situasjonen kold Så det neste verset liksom. Men så inn fra venstre kommer Kjersti, i hvert fall det vi kaller av Med en rask høyre og et kne i trynet Mister begge søramerikanerne sitt syne Yeah, yeah. Bitch På brosteinen av Kjersti setter seg ned Opp fra lomma ei røykbakke hun har med Ikke noe jeg bedre enn en prinsig For å banke kolumbianske damer digg Digg Ah, shit, yeah Veldig bra, Tore Applaud you, Tore, man Veldig gangster også Ja, men jeg gangster Jeg gangster Bjarte, har du, vil du si at ditt tema typisk gangster-tema? Ja, det litt sånn gangster-slash-mean-dog-tema. Ja, for ja, ok. For de helt ferske lytterne, hva handler det om? Det handler om Volvo Kort. Svein som ble... Fint det. Ok, sett I gang, du. Det bra. Yeah, okay. Jeg begynner. Fuck. Bitch, Volvo Svein I... Ok. Volvo Svein vanligvis ikke så sein når han ut av Volvoen løper på sine bein. Volvo Svein skulle bare hjem for en blund da han ble forfulgt av en stygg, fæl hund. Volvo Svein ble redd og la på sprang, for han ville ikke ta I bikkja, ikke engang med tang. Bikkja var raskere enn Volvo Svein, den presset Volvo Svein opp mot en stein. Så tok den skikkelig tak, for den beit Volvo Svein der bak. Etter langtidskamp og klab og bab, satt Volvo Svein igjen med skab. Old bitch in the house. Old bitch. Den var litt lang. Det beklager jeg, men innledningen var veldig kort. Da det min tur, og jeg skal rappe om noe som har stått meg nær, forhåpentligvis, en gang I fremtiden. Det handler om kjortel. Klar? Jeg setter I gang, ja. Ja. Yeah! My niggas, yes. Ho! Varme dager I midten av sentrum Svett og klam fra hodet til rektum 32 I skyggen tatt livet mitt skulle gjort det Alt jeg ønsker meg en luftig kjortel Yo! Hvitt og luftig Kjortel, kjortel Araber har det Kjortel, kjortel Nomadene bruker det Kjortel, kjortel Nå vil jeg ha det Kjortel, kjortel Ok, Edvard Greit Kjære lyttere av radioresepsjonen Vil du være en god og hyggelig venn Send en luftig kjortel til meg Så skal jeg velsigne deg med en 2 kilo sei Send kjortel til størrelse 3 arabisk størrelse 19 NRK P3 ved Steinhardshagen 0340 Oslo Kjortel Kjortel Kjortel Og det var, det noe helt nytt å gjenta, bruke sånn gjentagende? Ja, friskt, vil jeg si. Veldig bra innsats av alle tre, og tusen takk til alle forslag som har kommet inn til vår SMS-tjeneste og e-post-tjeneste. Vi må høre ordentlig musikk også. Det ordentlig musikk det, men dette her I hvert fall Elvira Nikolaisen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Elvira Nikolaisen, Egypt Song, en sang vi aldri blir lei her I radioresepsjonen, faktisk. Tro det eller ei, vi som jobber her og hører disse låtene hver eneste dag. Denne sangen har jeg ikke blitt lei. Og den har gått lenge. Du ikke enig? Kom igjen da, heng dere på den da. Hva dere snakker om? Kom igjen da. Eisle. Vi så enige med Stenna. Vi så enige. Du, herregud, da, vær litt solidariske da. Ja, bare kødd her med det. Ja, bra. Jeg tåler litt kødd, men ikke til enhver tid, ikke sant? Nei. Noen ganger så det alvor, andre ganger så det kødd. Det må vi lære oss. Det veldig vanskelig. Du veldig sånn varierende I humør, Stenna, så det veldig vanskelig å vite hvor du til enhver tid. Manisk, depressiv. Det på tide å stikke vår lubne og gamle fingre inn I sjokkmaskinen vår. Det en shocking roulette. Den som får støtt I dag skal skyte de to andre med softgun på ballen. Oh, shit. Kom igjen da! Men det ikke noe, for det en Det bra, ja, hurra! Ja, du skyter de andre! All right. Ok. Okay. Hvorfor snakker vi sånn? Gjør det fort da. Ja, jeg skal gjøre det fort. Jeg begynner med deg, Berte. Ja, ikke syt så veldig høyt. Stram rumpa di da. Ja, stram rumpa di. Oi, oi, oi, vi må runde av sendingen Det vondt Men hvis du har lyst til å høre den sendingen om igjen på en eller annen måte Så kan du gå inn på nrk.no/podcast Og laste ned I mp3-spilleren Første PC-en, så tjente reser nrk.no/podcast Fint Ha det, Bjørte. Ha det. Ha det, Tore. Ha det, Steinar. Ha det alle våre venner som hører på dette programmet. Ha det, venner. Ha det, alle sammen. Radioresepsjon mandag til fredag, 13:00 på P3.